जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। किसकी लगन मंजिल मंजिल हर रोज मुझे ले जाती है। किसकी तमन्ना सीने में जो आस के दीप जलाती है। जो आस के दीप जलाती है ओ, जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। नहाती जल परियां क्यों जाने मुझे ललचाती हैं। जंगल की कंवारी कलियां भी हंस हंस के कयामत ढाती हैं। हंस हंस के कयामत ढाती है ओ, जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। देखे बिना मदहोश मैं देखूंगा उसे तो क्या होगा। क्या नूर भरी सूरत होगी क्या प्यार भरा जलवा होगा। क्या प्यार भरा जलवा होगा ओ, जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। ओ जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा।